I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way that dreamers often do. Just how wonderful you are, and why I'm so in love with you. Secret love's no secret Alweer 68 jaar geleden gemaakt, dit nummer van Doris Day. Secret Love. Een lekker hitje dat zomaar uit een speelfilm zou kunnen komen uit 1953. Aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Heel leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met fantastische muziek. Een paar mooie herinneringen. Ja, ja, wat wil je? Zo'n oude van Doris Day, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Maar we hebben nog veel meer moois hoor, dus blijf lekker luisteren. Laatste uurtje van de dag, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En ja, in de show hebben we natuurlijk behalve muziek ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld mooi nieuws uit het oogziekenhuis van Rotterdam. De eerste gentherapie bij oogheelkundige hulp is geboden. Wat is dat? En wat betekent dat voor mensen met een oogafwijking? Je hoort het straks hier in de show. Han van der Horst is ook van de partij. Hij deelt een mokerslag uit. En dan denk je natuurlijk aan de politiek in Den Haag. Maar nee, hij heeft het over iets heel anders. Andere politiek. Je hoort het straks hier in de show. En we gaan het hebben over schone kringloop bij een boerderij. Hoe dat dan weer zit, hoor je zo tegen ongeveer 11:45. Zo aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Turn a page on a world that you don't need. Wide awake and you're scared that you won't come down. Now, didn't I tell you you were gonna break down? Didn't I warn you?

Gloria Estefan en NSYNC samen. Ja, een hele bijzondere combinatie. Music of My Heart. En Rob Thomas ervoor met Pieces hier in De Late Avond. En dat allemaal na een vochtige en best wel koude dag. En ook zometeen een koude nacht. Het is niet anders, helaas, pindakaas. We gaan het hebben over, ja, hele bijzondere verrichtingen en vorderingen in de oogheelkunde. Hier is Herman de Bruin. De eerste gentherapie bij oogheelkundig patiënten in Nederland is uitgevoerd. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Ingeborg van der Born. Ze is oogarts in het oogziekenhuis in Rotterdam. Mevrouw van der Born, welkom. Ja, dank u wel. Belangrijk, die eerste gentherapie bij een patiënt die slecht kan zien. Ja, het is een enorme mijlpaal. Want we hebben het hier over een erfelijk netvliesprobleem, waarbij patiënten A slechtziend ter wereld komen en in de loop van hun leven ook blind worden. Mm-hmm. En er is heel veel jaren gewerkt in het buitenland aan een behandeling, dus een gentherapie, waarbij er van buitenaf een actief gen toegevoegd kan worden aan de netvliescellen, waardoor de netvliesfunctie verbetert. En wij natuurlijk ook hopen dat de patiënt daardoor minder snel blind kan worden. Want die, door de behandeling. Die gentherapie zorgt ervoor dat dat netvlies minder snel verzwakt of slechter wordt. Ja, en het is ook zo dat het net door de gentherapie het netvlies ook beter kan functioneren. Oké, dus het is niet alleen uitstel van, maar het is ook nog een betere functie krijgt het. Maar uiteindelijk worden mensen dan niet meer blind? Dat weten we uiteindelijk niet. De eerste patiënten zijn behandeld ruim 10 jaar geleden. Okay. Die data zijn grotendeels gepubliceerd. En dan zien we daarbij dat het effect op het netvlies is dat het netvlies dus beter werkt. Dat ook het effect, ja, in ieder geval minimaal, tot 7 jaar kan aanhouden. Maar of het uiteindelijk 30 jaar later nog werkt, dat weet ik niet. Nee, dat kan u natuurlijk gewoon te vroeg voor. Ja, dat kan u nog niet weten natuurlijk. Maar dat het wel hoopvol is, dat is zeker. Ja, absoluut. Zijn er veel patiënten in Nederland die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen? Nee, het is een hele zeldzame ziekte. Mm-hmm. En dat betekent dat er in Nederland maar een kleine groep patiënten is die behandeld zou kunnen worden. Daarbij is het dus belangrijk dat het gaat om een netvliesaandoening door een verandering, een mutatie in het RPE65-gen. Bij andere genetische netvliesaandoeningen werkt het niet. En verder is ook heel erg belangrijk om te melden dat stel dat het netvlies al heel erg veel verslechterd is door de ziekte, dan kan gentherapie helaas ook geen uitkomst bieden. Nee, je moet er dus heel vroeg bij zijn. Ja, liever wel. Er moet nog vitaal netvlies zijn, omdat anders kunnen die netvliescellen ook dat nieuwe gen niet gebruiken. Nee. 3 ziekenhuizen in Nederland die dat mogen doen? Ja, inderdaad. En het oogziekenhuis is er 1 van. Nou ja, dat is een beetje een nadeel dat het niet zo veel voorkomt. Want hoe meer operaties verricht, hoe beter het gaat, hoor ik altijd. Ja, dat is meestal wel zo, maar het is wel een soort ingreep, een vitrectomie. Een ingreep die dus ook voor andere ziektebeelden, bijvoorbeeld voor een grote bloeding, ja, onder het netvlies, et cetera, ook gedaan wordt. Dus je moet ervan uitgaan dat de ervaring onder de chirurgen goed genoeg moet zijn om deze behandeling veilig en goed te kunnen doen. Eigenlijk is het dezelfde soort handeling als bij andere operaties gedaan wordt. Ja, behalve dus dat het met een gentherapie zeker. En er natuurlijk heel veel stappen nodig zijn om het allemaal logistiek en veilig te kunnen doen. Ja, nou, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Dat zal gaan gebeuren. Als mensen wat meer willen weten, staat er iets op de website van het oogziekenhuis over deze behandeling? Zeker, er staat op de website wat informatie. En wat ook heel erg belangrijk is, dat als patiënten natuurlijk vragen hebben En misschien een andere vorm van een erfelijk netvliesprobleem hebben, dat het ook heel belangrijk is dat ze hun vraag natuurlijk ook bij hun eigen oogarts kunnen stellen. Mm-hmm. Een van de eerste belangrijke vragen is natuurlijk, bekend wat het oorzakelijke gen is? Ja. En dat is die RPE65. En dat helaas is dat dus bij heel veel erfelijke netvliesaandoeningen een ander gen dan dit. Ja, dus het is maar voor een bepaald aantal patiënten bruikbaar. Zeker. Daar komt het op neer. Ja. Als u meer wilt weten, kijk op de website van het oogziekenhuis. Ingeborg van der Born, oogarts van het oogziekenhuis in Rotterdam. Dank voor het gesprek. En heel veel sterkte met het mooie werk wat u doet. Dank u wel. C'est d'abord

heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes. Beter iets van Ed Sheeran hier in de late avond. Photograph. Voor Renan Lucé en Nantes. Ik ging nog even langs een benzinepomp om. Want was het ook weer essence te tanken. Geweldig hè, dat Frans. Je hoort het allemaal hier in de late avond bij jouw lokale omroep. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over een mokerslag aan de politiek. Maar dan gaat hij het niet hebben over Den Haag. Hoe zit dat, hoor je zo meteen na. Air Supply en All Out of Love. Say that I was so I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. The same that I want so long. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, er is een mokerslag toegebracht aan de democratie. Nee, maakt u zich geen zorgen. Ik wil het echt niet hebben over de tonelen die zich verleden week in Den Haag afspeelt. Ik blijf dicht in de buurt en wel op het eiland Voorne. Daar is besloten dat de nieuwe fusiegemeente de naam zal dragen van Voorne aan Zee. Zo werden we nog eens met de neus gedrukt op het feit dat Hellevoetsluis, West-Voorne en Brielen worden samengevoegd tot een bestuurlijk monstrum. Net als de overige provincie leidt Zuid-Holland aan de gemeentelijke fusieziekte. Bij de Bolleboffen heeft de overtuiging post gevat dat de bestuurskracht, wat dat ook mogen zijn, wordt vergroot als je gemeentes bij elkaar veegt. Dan ontstaat immers één grote ambtenarij. Dan kan zogenaamd extra daadkracht opborrelen uit het nieuwe gemeentekantoor. Wat er werkelijk gebeurt, merk je als je zo'n fusiegemeente probeert op te bellen. Je komt in de wacht. Je krijgt te horen dat de betreffende ambtenaar niet bereikbaar is, maar dat hij binnen 3 dagen zal terugbellen. Gelooft u het zelf? Tegelijkertijd duvelt de Rijksoverheid allerlei taken over de schutting in de tuinen van de gemeentes. Vervolgens krijgen die dan onvoldoende financiering om deze taken uit te voeren. In Den Haag verdedigt men dit met het argument dat die gemeentelijke bestuurders zo dicht bij de bevolking staan. Daarom weten ze ook zo precies wat de mensen willen. Ze zijn in staat tot het leveren van maatwerk. U kent dat toverwoord wel, maatwerk. Als een probleem te moeilijk is en een of andere machthebber wil zich er met een Jantje van Leiden afmaken, dan roept hij maatwerk. Zogenaamd ook goedkoper. In werkelijkheid komen de gemeentelijke bestuurders juist verder van de burgerij af te staan. Dat komt door de gemeentelijke fusies die met kracht worden voortgezet. Dorpen en gemeenschappen die al even bestaan worden tegen elkaar aangeschoven tot één onsamenhangend geheel. In Zuidplas en Lansingerland kunnen ze daarover meepraten, in het Westland ook. Bergshoek en Blijswijk hebben niets met elkaar te maken. Het vrijzinnige Zevenhuizen en het bevindelijke Moerkapelle evenmin. Ze hebben hun eigen mentaliteit en hun eigen prioriteit. Nu lijden ze allebei onder een gedwongen huwelijk. De toekomstige gemeente Voorne aan Zee is een conglomeraat dat alleen maar kon worden verzonnen aan de tekentafel van ambtenaren en bestuurders voor wie burgers een abstract begrip zijn. Wie komt er in hemelsnaam op het idee Hellevoetsluis en Brielen plaatsen met een eigen oude traditie, met een bijzondere lokale mentaliteit bijeen te voegen? Om daar dan ook nog eens de dorpen aan de duinrand van Voorne tegenaan te plakken. Daar is geen redelijk argument voor. Het leidt waarschijnlijk alleen maar tot meer kosten en een gemeentebestuur dat niet leeft onder de burgers. Zij blijven immers mentaal gewoon gericht op hun voormalige gemeenschap, Voorne aan Zee. Het zou wat. Mensen uit Hellevoetsluis hebben niks met Brielen en omgekeerd. Ze kennen elkaars problemen niet. Ze hebben hun eigen focus. De fusie zal er voornamelijk toe leiden dat ze hun belangstelling voor het gemeentebestuur verliezen. die verre verzameling van wethouders, bureaucraten en raadsleden die, verschanst in een groot gebouw, regels zitten uit te vaardigen, procedures te verzinnen en die om onduidelijke redenen iedere keer weer de gemeentelijke belastingen verhogen. Nu en dan nemen ze een besluit over je buurt of je dorp waaruit blijkt dat ze alles in dezelfde mal willen dwingen. Er komt een inspraakprocedure, maar die lijkt vooral bedoeld om het voorgenomen besluit nog eens te laten bevestigen. Dat is wat je van fusiegemeentes mag verwachten. De kwaliteit van het bestuur stijgt niet, die kwaliteit neemt af. Oh ja, alles gaat ook nog eens 36.000 keer langer duren. Dat is een mokerslag voor de democratie. En over die mokerslag wou ik het vandaag eens hebben. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. En je bewaren, heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen. En telkens zou ik eventjes het deksel open doen. En dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten en niemand kan erbij. Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Dan telkens even kijken. Je mag er wel eventjes uit elke dag. Een uurtje dat mag, ja, een uurtje dat mag. Je mag dan ook wel naar het Vondelpark even. Alleen om de eentjes wat eten te geven. Maar als je dan vlucht, raak ik jou toch niet kwijt. Want ik vind jou altijd, ja, ik vind jou altijd. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. En je bewaren, heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen. En telkens zou ik eventjes het deksel open doen. En dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lik je in de watten en niemand kan erbij. Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij. Ik zou je het allerliefste in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Dan telkens even kijken en een zoen. Tot middernacht, de late avond. So Donald Jones hier in de late avond. Met een prachtig liedje, ontzettend oud. Maar wie kent het niet, hè? Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. En bewaren, en bewaren. Altijd maar bewaren. En Britney Spears met From the Bottom of My Broken Heart. Straks gaan we het hebben over kringlooplandbouw. Met Jan Duindam. Wat doet deze agrariër? Je hoort dat straks in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van Seal. Een van die nummers waarbij ik denk, geweldig. Kiss from a Rose. Snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Ooh, the more I get of you, the stranger it feels. your roses in bloom. A light hits the gloom on the grave. Wij gaan het hebben over kringlooplandbouw. En dat doe ik met mijn volgende gast in de studio, Jan Duindam, boer bij de Hoeve Biesland. Jan, welkom. Dank je. Al heel lang agrariër, boer. Ja, ik ben er eigenlijk mee geboren. Ja, ja. Dus van seconde één loop je tussen de koeien. Ja, ja. En nu een prachtig bedrijf in, moet ik even goed denken, Delfgouw. Klopt. Bij de gemeente Pijnakker-Noodorp. Ja, ja, dat klopt. Ja. Klopt. Groot bedrijf, maar wel een bijzonder bedrijf. Mm-hmm. Want een gewoon boerenbedrijf, je bent net iets anders volgens mij. Ja, dat klopt. Ik ben echt wel de breedte ingegaan. Ik ben het bedrijf begonnen in 1983. Toen heb ik het overgenomen van mijn vader. En toen zaten we op een klein geheugje, klein Delfgouw. Daar had ik de boerderij en het land had ik waar de boerderij nu staat. In 1993 heb ik die boerderij gebouwd. Ja. En ik zat toen 100% te denken in zo efficiënt mogelijk voedsel produceren, groter worden, veel meer koeien houden. Zoals elke boer dat elke beetje in Nederland deed. Elke boer, juist. Ja, ja, ja. En, maar in die jaren halverwege 90 kwam al de Vindingswijken. En ik zit om me heen te kijken. Ik denk, ja jongens, maar als ik zo door wil gaan in deze trend. En ik zie wat voor gebied dit wordt. Ben ik dan nog wel welkom in dit gebied? Heb ik daar nog wel acceptatie als ik alleen maar als een grote boer door wil boeren? En toen heb ik de slag gemaakt in 1997 om mijn stoel om te draaien, naar de samenleving toe te draaien. Okay. En te gaan vragen, wat willen jullie eigenlijk van mij? Ja, ja. Toen is de transitie begonnen. En dan ga je een schone kringloop organiseren en dan ga je biologisch boeren, kan je dat zo zeggen? Ja, zeker. En wat is dan het verschil met een gewone, tussen aanhalingstekens, boer? Ja, kijk, je hebt het concept kringloopboeren, dat weer helemaal het nieuwe woord is. Wat eigenlijk zegt, zo efficiënt mogelijk omgaat met je kringloopmineralen. Met je mineralen die in je voer zitten. En wat er aan vlees en melk uitgaat. Ja. En daar zat altijd een 20 tot 30 kilo fosfaat per hectare ginde verloren in de bodem. En eigenlijk dat zoveel mogelijk terugbrengen naar nul verliezen meer. Ja. Nou, dat is de opgave van mijn gangbare collega's. Daarnaast heb je biologische landbouw. Daar heb je een andere stijlregel gemaakt. Je mag niet meer als en dat is technisch dan, maar dat is een 1,7 koe per hectare houden. Ja. En 1,7 koe wil zeggen, op 100 hectare zou je 170 beesten mogen houden. Ja, ja. Nou, en dat is een beperking. Dus dat eigenlijk is een beperking. En dan heb je autonomisch, begin je al die kringloop, begin je al zelf al heel erg te sluiten. Omdat je een veel extensiever bedrijf bent. En dan krijg je die kringloop al veel makkelijker gesloten. Dus bij biologisch is het veel meer. Je mag geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Nee. En je mag geen antibiotica gebruiken. Nee. Tevreden met hoe het gaat? Ik ben dik tevreden, ja. Ja. Zeker weten. Mooi bedrijf. De Hoeve Biesland heeft waarschijnlijk een website om te weten wat hij allemaal verkoopt en wat er allemaal kan. En wanneer die open is en noem maar op. Klopt. Ja, noem hem even. Nee, dat is www.hoevebiesland.nl. Nou, makkelijker kan het niet. Nee, dus dat is heel mooi om dat mee te maken. Zo gaat dat bij Hoeve Biesland in de polder in Delfgouw. Diep onder de zeespiegel, hè? Ja, 5,5 meter. 5,5 meter? 5,5 meter zitten we onder de zeespiegel. Ja, heeft dat nog consequenties voor het beheer? Nee, niet. Kijk, we hebben natuurlijk een gigantisch waterschap. Ja, ja. Delfland. En het is alleen vroeger, toen mijn vader, moesten er 2 gemalen voordat het in boezemwater gepompt werd. Ja, ja. Want de molen kon het altijd 2,5 meter omhoog pompen. Ja, dat je 2 molens en dan had je 2 molens achter elkaar nodig om het 5,5 meter. Nou, dus mijn vader, die moest altijd meer waterschapbelasting betalen als degene die in de andere polder zat. Ja, ja. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Want nee, dat is gaat gelijk ook anders allemaal. Ja. Maar je houdt droge voeten. Ja, zeker. En dat is belangrijk. Ja. De boer van Hoeve Biesland, Jan Duindam, had een prachtig verhaal over zijn dames en alles wat erbij komt. En dat hij heel biologisch bezig is, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dank Jan voor je verhaal. Such a long time looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time reaching out for you, but you aren't near. What's another year? What's another year for someone who's lost everything that he owns? What's another year for someone who's getting used to being alone? I've been praying such a long time, it's the only way. Another year. Someone who's getting used to being alone. I've been crying such a long time with such a lot of pain in every tear. Johnny Logan, hij won er nog een Eurovisie Songfestival mee met What's Another Year. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Er komt weer een late avond aan. Morgenavond, dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf. En hij gaat je oren weer verwinnen met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren naar je lokale omroep. En dan kom je vanzelf hier terecht. Ik wens je nog een mooie nacht als je gaat slapen. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk hele prachtige dromen. En een hele goede wacht. Tot de sluit van de show, Shania Twain en You've Got Away. Mooie nacht. Got away with words.